Afrocult Sound System. A my w programie trzecim powracamy na rodzime podwórko. Prezentowałem już Państwu Lipkę. Jeden z tematów, który urasta na chyba największy folkowy evergreen. Antek Kania przypomni nam to, bo być może warto nawet sobie i zanucić wczesną porą, udając się na przykład do kuchni na wczesne śniadanie, a później coś o wiele nowszego i tutaj akurat z myślą o panu Jurku, który co prawda lubi depeszów, ale dzieli serce na dwa i równie mocno przytula do niego zespół Śląsk. Zespół Śląsk wydaje się, że znalazł na siebie pomysł i ta nowa płyta przypomina mi akurat, ja wiem, dokonania z Afryki Południowej. Wspominaliśmy wielokrotnie o tym, że z chwilą, kiedy Nelson Mandela wyszedł z więzienia, wiele zmieniło się w tamtym kraju. Upadł system segregacji rasowej, doszło do nowych wyborów i zmieniło się wiele w kulturze, również i muzycznej. Do głosu doszło nowe pokolenie, które rapowało, wieszone złotymi łańcuchami. Nowi artyści stali się szybko idolami, grając również i w miejscowych mydlanych operach telewizyjnych. Ale oprócz tego, że wszystko się zmieniło, jedno pozostało niezmienne. Szacunek dla starszego pokolenia i ci młodzi zapraszali na wspólne występy czy do nagrania płyt owych dinozaurów. Patrzę na zespół Śląsk w nowym muzycznym otoczeniu i wydaje mi się, że podąża właśnie tą ścieżką. A zatem polski kącik, Antek Kania i Lipka, a później Król i Wołanie. Z tej strony jeziora stoi Lipka sierota. A na tej Lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej Lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, nie no trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się zbierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Ten jeden mówi, tyś moja. Ten drugi mówi, jak buchna. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, na starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Thank you. tamtej strony jeziora. Stoi lipka zielona, a na tej zieloniutkiej przy ptaszkowie śpiewają. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas tak głośno mało wiem, że nigdy nie chcieli nas. Dopóki umiem marzyć, wierzę w nowy dzień. Chciałaś tu zostać, byłem obok, miałaś mnie. Dopóki umiem czuć, bo nas boję się. Byłem z tobą każdy wdech. To by pomyślał. Zespół Śląsk. Tak sobie radzi.

a był sierpień, pogoda prześliczna i tętniło życie w zagajnikach. Oprócz lisów nikt chyba nie myślał o nadejściu wieśka kłusownika. Ale cóż, one żyły dość długo, łby na karkach miały nie od parady i wiedziały, że prędzej czy później wiesiek przyjdzie, nie ma na to rady. Wiesiek przyjdzie, a propos Wieśka, jeśli chodzi o imieniny, to proszę nie zapomnieć, że dzisiaj składamy życzenia Adolfowi, Adolfie, Amadeuszowi, Eleazarowi, Gaji, Gajuszowi, Hiltrudzie, Janowi, Mirabelli, Mirelli, Przedborowi, Urbanowi, Wawrzyńcowi, Wincentemu, Zybertowi, Zybrachtowi i Zygbertowi. Tylu solenizantów dzisiaj. Ciekawe, kiedy obchodzimy imieniny Sina Ubi. Sina Ubi to kolejny artysta, który nie miał łatwego dzieciństwa, tak jak Troy Donnelly i słuchany dzisiaj przez nas Dudziarz Irlandzki. Sina Ubi przyszedł na świat w rodzinie muzyków, z dziada, pradziada. Pielęgnowali sztukę dźwięku w Tanzanii. Sina Ubi jednak idzie z duchem czasu i co prawda grając w tradycyjnym pióropuszu na tradycyjnych instrumentach, ostatnio wystąpił w tanzańskim Mam Talent i to wystąpił z sukcesem. Podbija internet i mało tego, działa naprawdę z rozmachem. Pierwszą płytę wyda, uwaga, w Polsce. Prawdopodobnie już niedługo. Wydawnictwo co prawda już miało ujrzeć światło dzienne, ale patrzę za okno, z tym światłem dziennym różnie bywa. Na razie się opóźnia, ale proszę nie tracić nadziei, bo być może na gwiazdkę pod choinkę będzie to dojrzała propozycja. Bana upike pike miluzi Wate wapike sana Maneno yao siyo mikuki Uwe njoo kwangu tulizana Uwe njoo kwangu tulizana Kotiakwe, aye. Sini muene kotiakwe, aye. Wemdala, wemdala. Sina ubi. Jak tylko pojawi się w Polsce, a są takie plany, mam nadzieję, że zaciągnę go do naszego studia i pogra, poopowiada, pośpiewa. A tymczasem z prawdziwą przyjemnością miłośnicy muzyki celtyckiej pewnie radość podzielą razem ze mną, wraca do życia Mary Black, czarna mańka, jedna z największych gwiazd muzyki irlandzkiej. Wydaje mi się, że status, jaki ma, już dawno przekroczył poziom gwiazdy muzyki folkowej. Jest to po prostu wielka śpiewaczka. Dwa koncerty w Belfaście i w Dublinie, ale pewnie jeszcze kilka innych. Proszę sprawdzić w internecie, bo w dobie tanich lotów, a może do Belfastu teraz nie jest tak łatwo, bo to już za granicą i trzeba odstać swoje. Ale do Dublina, kto wie, może dadzą się Państwo namówić. A zwłaszcza ci z Państwa, którzy słuchają programu trzeciego na wyspie, bo mamy dość spory fanklub. Mary Black i pieśń dla Irlandii. Notabene napisana przez Szkota Dodiego McLeana. For more, I stood by your Atlantic. 5:38. To informacja strategiczna, przynajmniej dla niektórych słuchaczy radiowej trójki. Klub folkowy, sięgamy po inspiracje z różnych kręgów. Mówiłem o starszakach, o dinozaurach z RPA. No i przypominamy, Dorota Matsuka. Proszę, pan Jurek Żeglarz już się podpisał. Pani Maria, do której czuję mięty. Pani Maria ze Śląska również nas słucha i tak się zastanawiam, tych dwoje kiedyś może się spotka. A pan Jarek pisze: góry na słuchu. Pozdrowienia z Gór Stołowych dla najlepszego szermierza wśród wszelkich redaktorów, a także wielce szanownej pani realizator, czyli dzisiaj dla pani Eli, oraz wszystkich słuchaczy. Przesyła z Gór Zaworów rodzina Choryszków. Dodatkowo kotka Gruszka przekazuje na ręce redaktora pozdrowienia dla kota Gąbeczki. No i wspomnijmy tu jeszcze kota Mariana, który zawsze zaczyna nasze spotkania. Meldujemy posłusznie, że czartowskie skały stoją jak stały. Jedynie wody w Czarcim Potoku tyle, co na lekarstwo na kocie łzy. Arnika i Jarek. No właśnie, jeśli chodzi o tych szermierzy, to muszę powiedzieć, że zapraszamy swego czasu. Mieliśmy znakomitego florecistę, któremu no, do pięt nie urastam. W związku z tym, jeśli chodzi o najlepszego szermierza, tutaj bym akurat uważał. Program trzeci no, ma parę talentów. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale na przykład nasz kolega Budzik jest zapalonym, nie zgadną państwo, biatlonistą. Ha, taka ciekawostka. No, ale ludzie różne mają hobby. Za 16 minut przyjdzie nam już pożegnać i zaprosić państwa na osobliwości muzyczne nieodmiennie z wtorku na środę o północy. A teraz, skoro już mówiliśmy o kuchni, takie wirtuały. Najpierw małe jabłuszko, bo to akurat pora na nie, a potem no, śniadanie. Jajco holenderskie. Буржуйская власть не воротится. Эх, яблочко, да огородное, прижимай кулаков, все народное, прижимай кулаков, все народное, яблочко, да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная, а квартира у нас коммунальная. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It was many, many years ago. Day was very fine. It was early one morning. When the jajco holenderskie was born. It said, I have no mother. I have no father too. I have no sister. So what I am going to do? I'll be rolling, rolling, rolling, jajco holenderskie, I'll be rolling. Mogę sam? So, rolling, rolling, rolling, jajco holenderskie, rolling left and right. Rolling on and rolling back, rolling on the other side. Rolling on and back, Netherlands egg. And after many, many years, people thought Jajco is clever and good. But after many, many years, Jajco became to zbóg. Really zbóg, simply zbóg. Jajco became to zbóg. O Jezus Maria. Pozostańmy jeszcze w kręgu smacznej muzyki. Nasz trójkowy kucharz z Lublina pisze na swojej stronie Kuchnia Osobliwa, pan Waldemar, o, no właśnie, o nieistniejącej restauracji Hades na Szerokiej w Lublinie, gdzie podawano kilkanaście rodzajów tatara. Trwał tam nieustający festiwal tatara. Szczególnym wzięciem cieszył się osobliwy tatar po argentyńsku. Posiękanej polędwicy wołowej towarzyszyło surowe żółtko i cebulka oraz orzeszki ziemne podsmażone na kawałkach boczku. Całości dopełniał kleks ognistego ketchupu zaprawionego przez kucharza kilkoma kroplami tabasco. Argentyńskie tatary szczególnie szły na koncertach flamenco czy w wieczorach z tangiem argentyńskim. A my proponujemy na śniadanie. I do takiego śniadania dołączamy stosowny utwór Astor Piazzolla po raz kolejny dzisiaj i po raz kolejny nietypowo. Tym razem z opery Maria de Buenos Aires. Ave Maria. Tu przyjdzie nam się rozstać, ale jeżeli Państwo już wybrali dzisiaj program trzeci, to proszę nie przestawać nas słuchać, bo aż do późnego wieczora w radiowej trójce na pewno wiele się wydarzy. A my porzucamy Państwa w dobrym towarzystwie Shona McGowena, czyli człowieka, którego nie spotyka się codziennie, a kto zna jego problemy alkoholowe, westchnie całe szczęście. Oh, my name is Chuck Stewart. I'm a canny gunman and a roving young fella I've been. So easy and free when you drink. Come with me,